राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 27 अक्टूबर 1994 को प्रातः 11:20 पर दिल्ली रामलीला मैदान में हुआ। राम राम। पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरु। वंशी विभूषित करवीरदाभात् पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण गौरे नारायण नारायण नारायण नारायण। बड़ा सुंदर सांगरी कथा और मीराबाई तुलसीदास जी महाराज कबीर के बड़े उपदेश थे। बहुत ही बढ़िया बात कही थी। यह जाने किस भाग्य से मानव शरीर मिल गया है। ये बड़ा दुर्लभ हो मानुषम देव दुर्लभम त्रैमय वेतक मनुष्य तुम मोक्ष तुम महापुरुष संशय दुर्लभ साज सुलभ करी भावा लब्ध्वा सुदुर्लभ मिदम बहु संभवान्ते मानुष्य मर्थत मेने पनित्यमपि यदिह तूर्णम यतेत न पतेत अनुमृत्युयाव निःशेषाय विषयकृत सर्वतस्य। यह दुर्लभ साध मिला है मनुष्य को। जब कोई चीज मिल जाती है उसके दुर्लभता का अनुभव नहीं होता है। जब दीज नहीं मिलती है तब अनुभव करते हैं। परंतु बड़े श्रेष्ठ पुरुष वो मिले हुए दुर्लभ को दुर्लभ मान करके उसको सार्थक बनाते हैं। वे ही वास्तव में बुद्धिमान है। तो दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ है और इसमें एक बड़ी खतरनाक बात है। मनुष्य शरीर दुर्लभ है ये तो है ही, परंतु मनुष्य का जीवन कितना है इसका पता नहीं है। पेट में मर जाते हैं, जन्मते मर जाते हैं, दिनों के मर जाते हैं, महीनों के मर जाते हैं, वर्षों के मर जाते हैं। 100 वर्ष तक पेट में पड़ने से 100 वर्ष तक आयु में कोई भी मर्च कोई महीना कोई दिन कोई घंटा कोई मिनट कोई पल कोई संकट ऐसा नहीं कि जिसमें मरना न होता हो। दुर्लभ चीज इतनी मिली है जा रही है ऐसे मनुष्य के वहम हो रहा है कि हम जी रहे हैं। सज्जनों जी नहीं रहे मर रहे हैं। जितनी जितनी आयु आ गई है उतने मर गए हैं। बुरा न माने सच्ची बात कहता हूँ क्षमा कर दे बुरा दिखे तो क्षमा करे। और भी क्षण उम्र खत्म हो रही है और मृत्यु बहुत नजीक आ रही है। आप और बैठे यहाँ आकर के उस समय जितनी उम्र थी अभी छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक की भी इतनी उम्र नहीं है। जितना समय बीत गया उतनी मौत नजीक आ गई। करिष्यामी करिष्यामी करिष्यामी चंद्रा मरिष्यामी मरिष्यामी विष्णु करिष्याम करेंगे करेंगे करेंगे याद रखे। परंतु करेंगे में विकल्प है। कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं। बच्चा होगा वो बड़ा हो सकता है न हो सकता है पढ़ सकता है नहीं पढ़ सकता है विवाह होता है न हो सकता है और बड़ा धनी हो सकता है नहीं हो सकता है उसे बाल बच्चे हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं। सब में नहीं लगा रहता है। परंतु मरेगा कि नहीं इसमें नहीं नहीं होगा कि मर भी सकता है नहीं भी ये नहीं होगा। इस वास्ते भाई बहनों से चेतावनी देता हूँ कि अब जो समय जितना रह गया वो सार्थक बनावे। जितना चला गया उतना नुकसान तो हो गया उतनी बड़ी भारी हानि हो गई। सा हानि सदमत छिद्रम सा चांद जड़ मूढ़ता यन मुहूर्तम क्षम भाभी वासुदेव चिंत भगवान का चिंतन नहीं होगा। वो समय बार निरर्थक चला गया वो गया शुद्ध हो गया। अब जितना रह गया है मेरे पर अनुग्रह करके कृपा करके अब से सावधान हो जाइए और सीधी सरल राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम अभी मौका है ये नाम नाम कार्य बहुधा नि सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरण न काल भगवान ने नाम में अपनी शक्ति रख दी है चौं श्रुति और चौं वेद चौं श्रुति और चारों युग में नाम का प्रभाव है परंतु कली विशेष इस कलियुग में विशेष बात में है ये मौका मिला है बड़ा सुंदर तो भगवान के नाम का जप करते रहे। माताओं बहनों भाइयों से मेरी प्रार्थना है कृष्ण जैसे कहते हैं वैसे मैं कर रहा हूँ नाम को भूले नहीं इसको याद रखे राम राम राम राम राम हाथ काम मुख राम है हृदय सासी प्रीत दरिया गृहस्थी साधु की या ही उत्तम रीत वो गृहस्थी भी छंद है हाथ से काम करता रहे मन से नाम लेता रहे और सच्चा संबंध भगवान के साथ रखे ये संसार का संबंध कच्चा रहे टूट जाएगा बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। अरे पता है नहीं आप हम इतने बैठे हैं कब कौन मरेगा इसका कुछ पता नहीं परंतु मर जाएंगे जरूर इसमें संदेह नहीं बिंदु मात्र भी जीने में संदेह है मरने में संदेह नहीं है वो मौत नजीक आ रही है तूल इतना जब तक मौत ना आ जाए तब जल्दी जल्दी से अपन चिंत करो किसके लिए विषय विषय तो और जगह मिल जाएंगे भोग मिल जाएंगे बाल बच्चे हो जाएंगे परिवार हो जाएगा घराई हो जाएगी नींद आ जाएगी खाना मिल जाएगा आराम मिल जाएगा परंतु परमात्मा की प्राप्ति का मौका नहीं मिलेगा ये अभी समय मिला हुआ है बड़ी सावधानी से जितना समय बच गया है उसको बड़ी तत्परता से तेजी से उसको सार्थक बना लो नहीं तो सज्जनो फिर पछताता करना सो करत रुद को पाव ही सिर धुनी धुनी पछताए काल ही कर्म ईश्वर ही मिश्या मिथ्या दोष लगाए जो अभिचेत नहीं करेगा के पश्चाताप करना पड़ेगा अरे काल को दोष लगाएगा कि कलयुग है कलयुग दोष ही नहीं है कले दोष विद्यादि हस्ते योगो महान गुण कलयुग में दोष है परंतु बड़ा भारी गुण है कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त सगा परम बल्य भगवान के नाम देने का बहुत विशेष मौका है अवसर है कलयुग तो कलयुग दोष देने लायक नहीं है अरे कर्म का दोष दिया जाए कि हमारा कर्म ऐसे ही थे नहीं बड़े भाग्यवान बाबा वो भी आपको मिला है भगवान ने कृपा करी भगवान ही कृपा है कर्म भी अपने अच्छे है बड़े भाग्य मानुष बाबा और भगवान ने कृपा कब हो करी करूंगा नरदे ही देत ईश दिन हेतु सदे ही इस बात के काल कर्म और ईश्वर को दोष नहीं लगा सकते ये दोष अपनी गर्दी का है सभी का सावधानी का है। त्रिकराष्ट्र से विदुर जी ने कहा कि संत कहते हैं काल है ही नहीं तो ये कैसे विदुर जी ने आवाहन किया संत सुधा ऋषि आए कि मृत्यु मृत्यु है ही नहीं प्रमादों की मृत्यु जो प्रमाद है असावधानी है अपने स्वरूप से विचलित होना है यही मृत्यु है ही नहीं संसार में अगर प्रमाद न करे अपने स्वरूप में स्थित रहे मृत्यु नष्ट हो जाती है। ब्रह्म अग्नि तन बीच में मध कर काटे खोए उलट काल को खाते काल सबको खाता है परंतु सावधान अपने स्वरूप में नित्य निरंतर सावधान है वो काल को खा जाता है काल मर जाता है मौत निगोड़ी को मौत न आई इस मौत को मौत आ जाती है वो खत्म हो जाती है मृत्यु के ऊपर पैर रख करके दूसरी की तरह चल जाता है परम पद में। इस वास्ते सज्जनों अभी मौका बड़ा सुंदर मिला है ऐसा अवसर है ये बार बार नहीं मिलेगा पद में आपने सुना ही था मैंने बड़ा मन लगा था उसमें कैसी बात कह रहे कितनी बढ़िया बात कह रही ये बार बार अवसर नहीं मिलता बार बार नहीं पाई है ये मनुष्य धर्म की मौज ये बार बार नहीं मिलता है बार बार सदर्म किया को तेल है ये बार बार नहीं मिलता है ये भगवत कृपा से प्रभु की कृपा से नर पाई नर ले ए बाद ही गमाई गाई गीता ज्ञान की दिन दराज को फसाल को फसारी पासी निगी ना निगा नेक नुकसान की निगम पुराण साधु बाल नहीं कीनी कान एक अभिमानी दानी तटकान की जान की पति की भक्त जान के अजान की शाले सलाह के जमकुर जान की ऐसा उपदेश सुंदर मौका मिला है सज्जनों वो बीता चला जा रहा है और पता नहीं कितना जीना होगा और इसका पता है मर गए इसका पता है जिसको जितनी दिन उम्र आ गई है उसने मर गए ये पता है और अगर जीना कितना पता है नहीं तूर्ण यथेत जल्दी से जल्दी विषय करो ये पदार्थ और भोग और रुपये पैसे यज्ञ झके रहेंगे कुछ काम देंगे नहीं अंत में पछतावा करना पड़ेगा आज आपको वक्त नहीं मिलता है काम करने में, करें भजन कब करें, वक्त नहीं मिलता है। वो रात दिन काम करने वाला काम अंत समय में किसमें खटेगा? रोते समय कहोगे हाय मैंने कुछ नहीं किया, ये कुछ नहीं किया, मैं खटेगा सर। आप देखते हो बड़ा भारी हमारे काम है, हम काम करते हैं, वक्त नहीं मिलता है, वो कुछ नहीं किया, मैं होगा कुछ नहीं किया, क्या वहां काम आ जाएगा? भाई लोग छोड़ा छोड़ी की इतनी शादी कर दी, इतने हमने मकान बना दिए, इतना हमने रुपया पैदा कर लिया, इतना हमने ब्याज कर लिया, इतनी ठगाई कर ली, धोखाबाजी कर ली, चोरी गई, डकैती कर ली, वो किए में काम आवेगा आपने? क्या काम आवेगा वो? सर सीट करो भाइयों बहनों, मौका है, ये बार बार नहीं मिलता है, तो ऐसे मौके को हाथों से जाने मत दो, भगवान के नाम में लग जाओ और आपस में प्रेम का बता दो। बहनों माता उसे कहना है घर में प्रेम रखो, ये बहनों माता ये गृहस्थ की खास है, ये गृह लक्ष्मी है, आप सब घर में प्रेम रखो, लड़ाई न हो जाए, आपस में स्नेह रखो, प्रेम रखो, खटपट हो जाए तो शाम को इकट्ठे होकर के माफी मांग लो, माफी कर दो और खटपट बचा दो, और ज्यादा मतभेद हो जाए तो अलग अलग हो जाओ, परंतु गलत मत रहो। रोजी नारी राड आपस लिया सी नहीं, बने जहां तक बार चटपट कीजिए सक्रिया, रोजाने की रहे शांति से भजन स्मरण करना आए, लड़ाई चल रहा है, किस काम के लिए आए थे, क्या लड़ने के आए थे यहाँ पर? इसे कितना नुकसान होता है। बहनों माताओं से भाइयों से सबसे कहना है बड़ा भाई नुकसान है, आप अपना जन्म बर्बाद करते हैं और सत्संग को धूल देते हैं। लोग कहते हैं ये लड़ती है देव तेरे तेरे धूल तेरे सत्संग में, सत्संग में धूल डालते हैं, ये तुम्हारे कारण से। इस वास्ते बहनों माताओं भाइयों सावधानी से प्रेम का प्रस्ताव रखो, एक एक का हित करो, ते प्राप्त मंदी माँ मेवा सर्वभूति तेरथा परमात्मा प्राप्त होते लबंदे ब्रह्म निर्वाणम ऋषि क्षीण कल्पसा छिन्न भेदायतात्मान सर्वभूति तेरथा प्राणी मात्र के हित में रत रखे है, वो निर्गुण को भी प्राप्त हो जाते ब्रह्म निर्वाण को भी, ते प्राप्त मामेव समुद्र को प्राप्ति हो जाती है उनकी, जो सबके हित में सर पर हित सर्विस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर हित बस जिनके मनमाही तिनका जग दुर्लभ सुनाई। दो बात खास है, भगवान को याद करना और सबका हित करना, सबको सुख पहुंचाना, तन से मन से धन से विद्या से बुद्धि से योग्यता से अधिकार से पद से दूसरों को सुख कैसे पहुंचे, ये हृदय का भाव रहेगा इसमें कल्याण होगा, संदेह नहीं है। ये संसार को अपनी तरफ खींचते हैं, ये संसार समुद्र है, समुद्र को खींचता है तो डूबता है, हाथों से मारता तो पार हो जाता है। इस वास्ते सबकी सेवा में अपनी जो को शक्ति है बोलूंगा सेवा में, उसको अपनी मत मानो। सज्जनों ये आपको मिली है चीज है संसार, ये व्यक्तिगत नहीं है, नहीं है, नहीं है, किसी का व्यक्तिगत है? शरीर क्या व्यक्तिगत है? मानते हो मेरा है, मेरा मानते हो? अगर आपका है ये तो इसको मरने मत दो, इसको बीमार मत होने दो, इसको कृष्ण मत होने दो, आपका है तो स्पष्ट चलता है नहीं, झूठी बात से काम नहीं चलेगा, ये आपका है नहीं, व्यक्तिगत वस्तु नहीं है, व्यक्तिगत आपका घर वाल है। मगैव आयुषो जीव लोके ईश्वर आयुष जीव अविनाशी चेतन अमल शहर सुग्रासी, वो परमात्मा अपने है और अपना कोई नहीं है, इस वास्ते उससे प्रसार हो। नारायण हृदयराज कुमार सु वैदिक पहचान, उससे पहचान करो, ये संसार काम नहीं आया। इस वास्ते सज्जनों जल्दी से जल्दी परमात्मा की तरफ चलो, प्रेम का बर्ताव करो, आदर का बर्ताव करो, दूसरों का उपकार करो। जो आप परमात्मा से सहायता चाहते हैं तो आपसे छोटे जीव उन पर आप कृपा करो, तब परमात्मा की कृपा के अधिकारी होंगे। आप अपने छोटों पर कृपा नहीं करते हैं और बड़ों से कृपा चाहते हैं, नहीं मानिए कभी कृपा नहीं मिलेगी। आप अपने कृपा करो छोटों पर, जो गर्भ बात कर रहे हैं, मार नाश कर रहे हैं, यह पाप ब्रह्म हत्या दुगुण गर्भपात ने ब्रह्म हत्या का पाप जो चार महापाठक बताए ब्रह्म हत्या का समान, उसे दूना पाप होता गर्भ हत्या में, वो करते हो पाप करते हो, अरे सुख चाहो तो चैन से रहेंगे, मामूली सुख के लिए महान हत्या कर रहे हो, दशा क्या होगी? ये चेत किया है तो होश आया है कि नहीं? जरूर कृपा करो आप इसे फिलहाल दो। ये पाप ब्रह्म हत्या दुगुण गर्भपात ने त्याग कर देना चाहिए जो गर्भपात करती है। अरे पुरुष आप गर्भपात करवाते हैं, महान हत्यारे का आदमी है, बड़ी भारी हत्या करने वाले, पाप करने डरते ही नहीं हो, गाया मरती है, मार कटोरी हो रही है, इसलिए आप विचार ही नहीं है। ये इसको खेती कहते हैं कि खेती है, खेती है, मांस का उत्पादन हुआ, मांस उत्पन्न होता है, कहाँ चल गई है पता नहीं है, ठिकाना नहीं है। आप जल्दी से जल्दी परमात्मा की तरफ चलो, जमाना बड़ा भयंकर आ रहा है, इस वजह पूर्ण भी अब जल्दी से जल्दी जल्दी करो, लग जाओ सच्चे हृदय से और पुकारो प्रभु को और कहो एक ही बार हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, ऐसे प्रभु से कहते रहो, नाम का जप करते रहो, आर्त होकर पुकारो उसको तो बेड़ा पार हो जाएगा। भगवान सुनते हैं सबके जो आठ भाव के गाय उनकी बहुत जल्दी सुनते हैं भगवान। अरे आप मजदूर फड़े हुए नहीं है, कितनी उम्र बाकी रह गई है, कब चेत हो गए, वो कब से कल होगा, कब आपको होश आएगा, जिस दिन अपने परमात्मा की तरफ आप चलेंगे। वो मौका भाई शकुनो बहनों माताओं बहुत जल्दी आ रहा है, आ पढ़ने का दिन आ रहा है, इस वास्ते थोड़ी तैयारी कर लो, प्रभु को पुकारो और दूसरों का हित करो, दो काम खास करना है संसार में, तो सबका हित करो, सबकी सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ, दूसरों का आदर करो, सबकी प्रशंसा करो और भगवान को याद करो। यहाँ काम तो है हित करने का, उधर भगवान को याद करने का, ये दो काम आप पकड़ लो निहाल हो जाओगे, इसमें संदेह नहीं है। इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है कि संत लोग बहुत सुनाते हैं, कहते हैं अभी पति कह रहे सुनाए, ऐसे होने से होश में आना चाहिए कि संसार सही जा रहा है, चेत करो जल्दी से जल्दी स्तुति करो। पैसे इकट्ठे करते हो तो पैसे तो खर्च हुए पीछे आ जाते हैं और पैसों को आप तिजोरी में बंद भी रख सकते हो, पर उम्र बंद नहीं रहती है, ये खर्च होती रहती है निरंतर। आप काम करो न करो, जागत रहो सोच रहो सुसुप्ति में रहो चाहे समाधि लगाओ, शरीर की उम्र तो सब खत्म हो रही है, पैसे और पैदा हो जाएंगे, जवान बेटा मर जाएगा दूसरा जवान हो जाएगा और पैदा हो जाएगा, पर उम्र फिर पैदा हो जाएगी क्या, वो उतनी गिनती मेरे वो खत्म होने पर राम नाम सब भूल जाएगी, वो दिन से वो देखना पड़ेगा। इस वास्ते आपसे प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी भगवान में लग जाओ, जिससे कि हमारा उद्धार हो जाए, आप उसे प्रेम का बर्ताव करो, लोगों हित का बचाव करो, बीमार है, अपाहिज है, आरक्षित है, अंगहीन है, अंधे है, लूले है, लंगड़े है, उनकी सेवा करो, वे साक्षात भगवान की मूर्ति है, भगवान के स्थान है पाने के, जो गरीब अभावग्रस्त है उनको मामूली मत समझो। मैं वही कह देता हूँ कि संत महात्मा और ब्राह्मण उनसे भी बढ़कर उनकी सेवा है, जो हमारे रोटी पहुँचने वाले बहुत है, रोटी देने वाले उनको कौन देने वाला है, उनकी सेवा करो जल्दी लाभ होगा। आप व्यापारियों समझते हो जो वस्तु सस्ती मिलती है और महंगी बिकती है, उसमें नफा होता है, तो गरीबों की सेवा सस्ती मिलती है और बड़ा भारी मूल्य होता है, हम लोगों को तो भोजन कराना बहुत है। ये मैं नहीं कहता साधु मत कर, ये नहीं कहता मैं अपने आदि क्यों दूंगा, परंतु विशेष लाभ चाहते हो तो आरक्षित की रक्षा करो, घर में कोई विधवा है उनकी सेवा करो, विधवा का हाल बड़ी खराब होती है, उनकी परवाह नहीं करते ये भाई और बहनों में, उसका तिरस्कार करते अपमान करते धन को खा जाते देते नहीं है, पर उसका बड़ा भाई तुलसी हाय गरीब की हरिशे सही न जाए, मुए बकर की खार से लो भसम हो जाए, और जो कि लेके है ना तो ही गरीब उठाए, बहनों माताओं का आदर करो सत्कार करो, वो अपना ठीक धर्म पाल करे जैसा प्रबंध रखो और उनकी पूंजी को ठीक सुरक्षित रखो, उनको नष्ट मत हो रहे दो, मन मीठा कर लेने ससुराल वाले भी दोनों ही ऐसा बड़ा भाई अन्याय है, ऐसा न कितना दिन जीना है आपके तो धन हम ले लें, आप कितना दिन लोगे, कल राम नाम सत्य बोल जाएगी फिर क्या करोगे, कोरा पाप पाप से ये जो पाप करते हैं झूठ कपट गरीबाजी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात करके धन कमाते हैं, वो धन कमा है वो धन होता तिजोरियों में बैंकों में जमा और किए जाए पाप होता है अंतर्गत भीतर जमा, धन एक कौड़ी साथ चलेगा भी पाप एक कौड़ी में पीछे रहेगा भी, क्या काम में लगे वो आप सोचो विचार करो होश में आ जाओ, ऐसा पाप कमा कर जा रहे हो महान धर्मों की तैयारी कर रहे हो, इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है कि सत्य हृदय से भगवान में लग जाओ, ये प्रार्थना है। अब ज्यादा कहें चाहे कम करें हमारा समय हो गया, इस वास्ते मेरे को जाना है, वहां पर समय दिया हुआ है वृंदावन में, देरी हो गई, मैं जा रहा हूँ, आप लोग समय करो सभी।